فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo arbaca taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 16 bisha Shacbaan sanadka 1444 hijriyada. Qodobada caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: ku dhawaad 100 askari oo lagu dilay weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab maanta cagta ku mariyeen fariisin ku yaalay deegaan dhacduleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose; waaliga wilaayadda Islaamiga ee Jubbooyinka oo ka hadlay dagaalkii maanta ay mujaahidiinta ku xasmiyeen askartii maamulka Jubbaland ee ku sugnaa deegaanka Janaay Cabdale ee gobolka Jubada Hoose; ku dhawaad 20 askari oo dhimashay iyo dhaawac ku noqotay qaraxyo maanta lala beegsaday ciidamo gurmad aha oo soo aaday deegaanka Janaay Cabdale ee gobolka Jubada Hoose; howlgallo qorshaysan oo lagu beegsaday xubno ka tirsan dowladda federaalk iyo ciyaal weerarada oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda; isku soo bax ballaaran oo lagu soo dhaweynayay laguna bogaadinayay howlgalkii maanta ka dhacay deegaanka Janaay Cabdale oo galabta lagu qabtay degmada Tiyeglow ee wilaayadda Islaamiga ee Bakool; bulshada ku dhaqan degmada Salagle oo si diiran u soo dhaweeyey weerarkii lagu xasuuqay ciidanka maamulka Jubbaland ee ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo; xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ka tacsiyeysay istishaadka mas-uulka iclaamka ee mujaahidiinta Jasiiratul Carab. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaas oo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa ku waramaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay howlgallo caawa ka fuliyeen qaybo ka mid a magaalada Muqdisho. howlgalladan oo mid ka mid a uu ka dhacay xaafadda Xoosh ee degmada Dharkiinle ee magaalada Muqdisho ayay mujaahidiinta ku dileen sargaal hal xidigla ahaa oo ka tirsanaa dowladda federaalka, kaasoo lagu magacaabi jiray Cabdiraxiim Tuure. isla magaalada Muqdisho waxay mujaahidiinta xaafadda Jabadgeelle ee deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho ku dileen mid ka mid a ciyaal weerarada dhibaatada xooggan ku haysay bulshada ku dhaqan Muqdisho iyo duleedkeeda. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan. ku dhawaad 100 askari ayaa lagu dilay weerar cagmarin ah oo maanta ka dhacay deegaan dhacduleedka magaalada Kismaayo. cabdullaahi yaasiin jaamac ayaa warbixintan ku eegaya. waa la saadaaninayay in ciidamada xarakada Shabaab Mujaahidiin ay cagta mari doonaan mid ka mid a saldhigyada ciidamada ay iska soo horjeedeen ee u taagan hirgelinta dimuqraadiyadda iyo la dagaalanka shareecada Islaamka, laakiinse dadku ma ogeyn midka uu noqon doono. saakay 15ka bisha Shacbaan 1444 ee hijriga, kuna beegan 7da bisha 3aad 2023 ee milaadiga, ayaa ciidamada hubaysan oo ka tirsan xarakada Shabaab Mujaahidiin isla markaasina macluumaad buuxa haysta waxay weerar ku ekeeyeen dhufisyo ciidamada Maraykanku tababartay ee danab loo yaqaano iyo kuwa maamulka Jubbaland ay dhowaan ka samaysteen deegaanka Janaay Cabdale ee duleedka magaalada Kismaayo. waa deegaan ay istaraatiiji u arkaan Maraykanka, Kenya, dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland. afhayeenka maamulka Jubbaland ayaa 2 toddobaad ka hor markay ciidanku halkan imaanayeen waxa uu ka hadlay duulaanka ay ku soo gaareen iyo ka qaaday waxay maarkii muxuu ahaa saaka alasay markay bay hiirta hore ay ku qaadeen ciidamada Jubbaland deegaanka Janaay Cabdale, meeshaas oo meel istaraatiiji ah oo aad iyo aad maaragtay ay maaragtay ay ugu xisaabtami jireen. ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland waxay ku guuleysteen si dhaqsaab ah in ay u gaadhaan yoolkoodii oo ah Janaay Cabdale, meeshaas oo ah meel istaraatiiji ah. wuxuu ahaanin isqaadqaadaya maantase hadal lagama hayo. dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo, waxaana la kulmay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe, iyagoo isla soo qaaday arrimo dagaalku uu ka mid yahay, inkasta oo aan si buuxda loo isugu afgaran. wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo jaamac loo yaqaano ayaa ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha, waxaana uu soo gudbay dhanka Janaay Cabdale halkaas oo uu ciidamada kula hadlay. waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo siduu taliyaha idinkaga mahadceliyey shaqadii wanaagsaneed ee waajibaadka qaran ahaa oo aad gudateen, oo maanta aan ku sugannahay waajibaadkii hore aan ugu soo ballanay magaalada Kismaayo qayb kamid inaad fuliseen oo aan ku sugannahay Janaay Cabdalla Hassan Sheikh Mahmud hadii uu kalsooni ku qabay ilaahay Ahmed Madobe waan ka beqelahay in la iqtiyaaro uu jeclaa inuu yimaado Janaay Cabdalla isla markaana ciidanka uu qudbeeyo weerarka lagu qaaday ciidamada Janaay Cabdalla fariisimaha ku lahaa ayaa ku bilowday qarxna furnimaa kadibna ciidamada xarakada shabaab mujahideen ayaa difaysada ugu daatay askarta Mareykanka oo tababartay iyo kuwa maamulka Jubaland ee iyaguna shisheeyaha u daacada diriyanka oo kale soo weydarsanayo ayaa laga maqlay Janaay Cabdalla iyo deegaanka kale oo walaayda Jubooyinka ka tirsan durbadiibana waxa bilaabatay dadku taleefan isu diraan oo isku wargeliyaan in maartu koonkoodeysa Janaay Cabdalla isla waqtiga aniga oo ka fog halka dagaalku ka socdo ayaan kamid ahaa dadkii la soo wargeliyay kadibna waxaan galay raadinta macluumaadka dagaalku kuma ekeen Janaay Cabdalla oo kaliya ee ciidamada xarakada shabaab mujahideen waxa ay weeraro ku qaadeen dhamaanba dhufisada ciidamada maamulka Jubaland ee suuragalka tahay inay soo gurmadaan kuwa ay Janaay Cabdalla ku leenayaan ciidamada degan Singaleer iyo buundada Daarig ayaa lagu qaaday weerar foolka fool halka ciidamada jooga deegaanka Baarka ee Duleedka Sanguune madaafiic lagu garaacay bayaanka subaxay xarakada shabaab mujahideen ayaa lagu sheegay in dagaalka ciidamo badan ay ku leeyseen ciidamada mujahideentu waxa ay saakay oo talaada ah weerar li xal ku qaadeen saldhig ciidamada ridadu ay dhawaan ka sameysteen deegaanka Janaay Cabdalla ee duleedka magaalada Kismaayo halkaasna waxaa ku sugnaa ciidamo kala duwan oo ridaa sida kuwa Mareykanka uu leeyahay ee danab loogu yeero kuwa Imaaraadka uu shaqeeya kuwa maamulka ridada ah ee Jubaland loogu yeero iyo qaar hoostaga murtidiinta loogu yeero federaalka ayaa lagu yeeray war saxaafadeed ka soo baxay xarakada shabaab mujahideen waxaa kaloo lagu yeeray weerarkan oo bilowday xilligii salaada fajarka waxa ciidamada mujahideentu ay dhowr jiha ka weerareen fariisimayaasha ciidamada ee Janaay Cabdalla waxaana Ilaahay mahadiisa dagaal xoogan kadib ciidamada tooxidka u suurta gashay in ay jabiyaan milishiyadkii ridada ay si buuxda gacanta ugu dhigaan saldhigii ridada ee Janaay Cabdalla bayaan ka soo baxay xarakada shabaab mujahideen sidoo kale waxaa lagu yeeray ciidamada mujahideentu waxay dagaal kala hortageen ciidamo murtidiin ah oo ku sugnaa deegaanka Baar Sanguune buundada Daarig Singaleer iyo Yoontoy kuwa oo isku dayay inay u gurmadaan murtidiinta lagu weeraray Janaay Cabdalla war saxaafadeed uu ku saaxan yahay afyaanka dhanka ciidamada xarakada shabaab mujahideen Shaqab Cabdiciis oo Musab ayaa lagu yiri qasaaraha dhimashada ee cadawga soo gaaray inta aan hadda ognahay waa 89 isugu jirta askar iyo saraakiil sidoo kale ciidamada mujahideentu waxay gacanta ku dhigeen dhamaan bagaadiidkii dagaalka ee cadawgu u yiin saldhiga Janaay Cabdalla kuwaas oo tiradoodu ahayd 20 gaari waxana iyaguna jira hub iyo sanad ciidan oo aad u fara badan oo ciidamada mujahideentu ay gacanta ku dhigeen madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo ah wadaad u diga rogtay dhanka dimuqraadiyadda si uu u helo kursiga iminka uu ku fadhiyo ayaa lagu wargeliyay ciidamada lagu laayay Janaay Cabdalla wuxuu sa jawaab ka dhigay inuu u duulay dalka Isotaga Imaaraadka Carabta xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah kana soo jeeda dhanka Jubaland Bood Cabdulla Magan ayaa waxa uu ka waramay ciidamada saaka lagu laayay Janaay Cabdalla asigoo eedeyn kulul la u jeediyay Axmed Madobe waxaa halkaas uu ka yakeenay sida aan uga tirsanayn dhacdadii ka dhacday ee tubada hoose ciidankii lagu laayay sida foosha xun oo fuxushnimada ah oo admooday si ku talagal oo shirqoola in loo laayo ciidankaas oo aan waxba looga tagin naf iyo maal waxa kale wax laga siin xaq ah gurmadkii iyo birmadkii soo aaday sida loogu diyaar garoobay oo aad moodid qorshe wixii ciidanka meesha geeyay iyo wixii taakulada soo dirahayayba warbixin ay ka dhiibahayeen aad moodid sida loo laayay dhibaatada imada soo gaartay aad baan uga tacsiinaynaa ilaahay ha uga naxariisto inta dhimatay inta dhaawacantay in allah u boogadhayo waxaa kale oo tacsi ah oo tiraayo leh dhibaatada intaa la'eg oo dhacday ninkii mas-uulka ka ahaa oo dalbaan xukumaa lahaa oo Jubaland baan madaxweyne u ahay lahaa intaasoo dhibaato ah markay dhacday oo uu hubsaday iyo diyaarad raaca inay dadka reer Jubaland waxaas inta ku dhacaa ninkii xukumay diyaarad ka raaco oo laba geeriyaad ku noqotana waa uga tacsiinaya iyadana waa wax laga naxo waa wax fool xun waa wax xushmad ah weey waa wax damiirku uusan ogolayn qaadan la kariin ummadii aad mas-uuliyadda u sheegaysay intaas oo baaxadda dhibaatada leeg ay gaartay markay ku dhacday meesha la murgoon lahayd dhibaato la qaybsan lahayd inaad diyaarad ka raacdo tiraahdo anigu dalxiis baan aadahayaa ayadana waa uga tacsiinaya dadka reer Jubaland dadka reer jubbaland ninka xukuma waxa uu yahay ha garteen waxa uu yahay axmed maxamed islaar ha garteen ha ogaadeen haday tashadaan waxba kama halaabayaan dadku axmed wixii uu meesha ku joogay waxay ahayd kala qaybinta jubbaland hadda soomaayna arkay jubbaland inuu cidib tirahayo qofna inuu ka noolaado uusan rabin wuxuu hadda leen haya waa kumada weyn wuxuu daba jarahay waa kumada wuxuu meel maran inuu uga tagay rabo kumada weyn kumadow tasho kumadow tasho qabiil baad tahay culim baad leedahay caaqil baad leedahay aqoonyahan baad leedahay indheer garad baad leedahay tasho wuxuu samaynhayo iyo wuxuu axmed farahayo waad aragtaana tashada taasna intaasaan ka leeyahay madax dhufaysyada ciidan ee ku yaalla duleedka magaalada kismaayo iyo gobollada kale ee dalka ayaa askarta joogta oo walba cabsanayay xaajad ugu sii adkaatay kadib weerarkii janaay cabdalla saaka ka dhacay waxaana qolo waliba ka baqaysaa inay noqoto midda xigta ee al-shabaab ku soo dheelmato ama ku soo jarmado ama ku soo warwarto dhinaca kale ugu yaraan 9 askari ayaa ku dhimatay 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen silsilada qaraxyaha oo maanta lala beegsaday ciidamada gurmad ah oo ku soo wajahnaa saldhigga janaay cabdalle qaar ka mid ah qaraxyada ayaa ka dhacay afaafka hore ee xiradaas halka kuwa kalena ay ka dhaceen wadada u dhaxaysa buula guduud iyo janaay cabdalle dhanka kale waaliga walaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla ayaa ka hadlay dagaalkii cuslaa ay mujaahidiinta ku xasmiyeen askartii jubbaland ee joogay deegaanka janaay cabdalle bismillaahir rahmaanir rahiim sheekh abu cabdalle waaliga walaayada islaamiga ee jubbooyinka ku soo dhawow idaacadda islaamiga ah ee andalus jazakallahu khayran waan dhawaa jazakallahu khayr anagana waanu kaaga mahadcelinaynaa wareysigan aan kula yeelanayno abu cabdalle sidaad ogtahay maanta dagaal culus ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka janaa cabdalle bal u tilmaan qofka aanan aqoonin janaa cabdalle xaggee wilaayada kaga taalaa waase deegaan sidee ah bismillaahir raxmaanir raxiim alxamdulilaahi waxdah sadaqa wacdah wa nasara cabdah wa acaza jundah wa hazama alaxzaaba waxdah wassalaatu wassalaam calaa man laa nabiya bacdah qaala tacaalaa لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم جزاك الله خيرا واسح مانتي ملحما يا دعدي دغال علوس يا دعي وحونا كدعي ديغانكا جناي عبد الله الله سبحانه وتعالى جنود ايون اوغرغاري ان سواشا جناي عبد الله حقيقه كغتا الله ان ولايده جبوينك جناي عبد الله dadku inta badan janaay baa iska yiraahdaa laakiin sida saxda waa janaa cabdalle waxay wilaayada kaga taalaa dhanka kismaayo dhanka wixii ka xigtaa galbeed wiliba waxay xogaa ay xigtaa dhanka waqooyi galbeed janaa cabdalle haddaan wax yar aan kaaga sheego janaa geed ayaa la yiraahdaayo dadkan reewaamada ay u yaqaanaan oo ka baxa dhulka meeshaas aagaas deegaankaas dhasheega dhasheegu waa mu aad iyo aada ugu badan yahay janaa baa la yidhaahdaa cabdallana wuxuu ahaa nin meesha badeeca ku haysan jiray geedkaas hoostiisa ku ganacsan jiray ayuu ahaa saas ayaa waxaa loogu baxshay janaa cabdalle magaceeda labaad oo kale waxaa la yidhaahdaa birta dheer waa deegaan istaraatiiji ah 60 kilomitrna u jirta magaalada kismaayo waxaana marta wadada isku xirta kismaayo ilaa afmadow ilaa iyo gedo ilaa iyo kenya waxaa ku yaalla ceelal waaweyn oo dadka deegaankaas oo dhan u soo arooraan ee la yiraahdo ceelasha handaraf waxaa soo gala farta sooya waxaa u dhow dhashee gawaamo marka si yaroo kooban janaa cabdalle waa deegaan noocaas haddii aynu u gudubno maanta wixii dhacay weerarka een ka dhacay janaa cabdalle sidee ayuu u dhacay cadowga lagu weeraray deegaankaasi muxuu ahaa qaala allahu tacaala fii kitaabihi alcasiiz faqudica daabiru alqawmi aladiina dalamuu والحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى يا عدو جيس ماشا كهلاقي إن ويرر كقابكو أدعي وحكو بلوضي ويرر رضا استشادق أيوكو بلوضي كدبنا وحا حقي عيدا كاللقطة حرضي أدنى والحسمي إلهي مهدي ماشاس وحي كسقنا ماشاس هالكاس أيوكو بابعين قاديد كي قيب نوا قبتين انتي فيو بيدنا مجاهدين تقعنت أيوكو دقانا ويسوق آدين wayna soo qanimaysteen dadka meesha lagu gumaaday ee meesha lagu tagay cadawga meesha joogay waxay isku jireen maleeshiyaadka murtadiinta ee Jubbaland iyo kuwa Bangaraafta ee Mareykanka ka amar qaadata oo maxaa la yiraahdaa ciidamada Mareykanka kamida iyo kuwa imaraadka u sameystay iyo kuwa federaalka intaba meesha ay ku sugnayeen ilaahay subxaanahu wa ta'ala halka ayuu ku halaagay dhamaan waxayna noqdeen kuwa xabadu ay halashay iyo kuwa qaraxyadii istishaadiga meesha lagu galay ay halashay oo meesha ku baxtiyay iyo kuwa dhaawac oo meelahaas waxa way looga daba tagay iyo kuwa firxado ay orod ku galay kismaayo cadawga ilaahay meeshaas qasaaro weyn buu kala kulmay ilaahay subxaanahu wa ta'ala jundigiisa iyo mujaahidiintana ilaahay baa u gargaaray waxaana ka dhacay sidii ilaahay u yiri faida nazala bisaahatihim fasaa sabaahul munzarin saaka waxay ahayd subax waxa way cadawga ilaahay waxa way mugdi waabay ayay ahayd subax mujaahidiintana ilaahay subxaanahu wa ta'ala farxad iyo guul iyo reenreen u siiyay ayay ahayd lillaahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idin yafrahu al-mu'minun maalin mu'miniinta ay farxeen bay ahayd ayna ku farxeen binasrillaahi nasriga ilaahay u siiyay ay ku farxeen maalin farxadeed ayay mujaahidiintu u ahayd cadowgana maalin madow bay u ahayd halkaas ayayna ku soo afjarmeen ilaahay subxaanahu wa ta'ala halkaas ayuu ku halaagay faqudica daabiru alqowmi alladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin weerarkaasi maxaa khasaaraha cadowga ka soo gaaray khasaaraha wuxuu iskugu jiraa labo midna waa mid maadiya oo dhanka agabka ah midna waa mid xagga bishariga iyo dadka meesha ku baaba'ay haddaan ka bilaabo dhanka askarta meesha ku bakhtiyay ama ku baaba'ay waxay gaarayaan ilaa iyo 89 inta hadda la hubo kuwo badan oo dhex ku dhintay oo ku bakhtiyay waa la sheegayey dhanka agabka ama maxaa la yiraahdaa dhanka maadiga ilaa iyo 20 ayaa meeshaas wax bas beelay oo meeshaas lagu gubay iyo in fiyoobo inta badanna 10 oo u badan weliba baabuurta cabdibilayaasha u dambeeyey ee hadda cadowga waxa weeye Mareykanka u soo siiyey ayaa mujaahidiintu halkaas ay ka soo qaateen iyo saanad military oo aad iyo aad u tiro badan halkaasna waxaa lagu burburshay agabkii iyo teendhooyinkii iyo waxa weeye dhufaysyadii adkaa ee meesha ay ka sameysteen Ilaahay subxaanahu wa ta'aalana waxa uu gargaaray mujaahidiinta si fudud ayayna hawshaasi Ilaahay mujaahidiinta gacanta ugu geliyay aad iyo aad bayna cadowga ay uga shalaayeen Ilaahay aayad quraana waxa uu ku leeyahay innal ladhiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuddu an sabiilillaah fasayunfiquunaha thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun maalkii ay ugu talagaleen in Ilaahay diintiisa dadka waxa weeyaan looga leexiyo waxay ku noqotay thumma takunu alayhim hasra shalaayta ay ku noqotay oo waatana ay mid la gubay mid la qaata ay noqotay thumma yughlabun Ilaahay baa mujaahidiinta siiyay oo Ilaahay baa ka guuleeyay waxa hadda u dhiman walladheena kafaru ila jahannam yuhsharun walhamdulillahi rabbil alamin wayahay deegaankan cadawgu wuxuu qabsaday muddo dhowr isbuuc ka hor ah kadibna dhibaatooyin xoogan ayuu dadka iyo deegaankaba u geystay arrimahaasi maxaad noo sheegi kartaa lagama sheekeyn karo lamana tilmaami karo dhibaatada cadawga Ilaahay u geystay deegaankaas awalan waxa ugu weyn in dadka muslimiinta ay meesha degan ay ku naaloonayay sharciyada islaamka inay ku bedelaan kufri iyo gaalnimo dhibaato taas ka weyn malah in sharciyada islaamka ay burburiyaan nuurki ilaahay meesha ka iftiimayana ay damiyeen waa midda ugu horeysa horta midda labaad dhibaatada ay dadkaas gaarsiiyeen waxaa ka mid ah inay dadkii ay qaxiyeen oo dad waxa way xasilan oo deegaankooda degan waxa weeyaan ilaahayna meesha ku caabudo ay ahaayeen waa ay qaxiyeen midda saddexaysa ateenadii dadka ay ku adeeganayeen ay ka jareen midda afaraad ceelkii meesha ku yaalay ummada deegaankaas u dhan ay u aruriyeen meesha ceelal badan bay leedahay handaraaf la yiraahdo ceelashii ay dadka ka horeen wayna u diideen dhibaato badan ayaa xoolaleydii dadkii deegaanka halka ka qabsaday sidaas oo kale waxyaabaha ugu weyn ay dhibaatada meesha ay ka sameeyeen ugu weyn waxa weeye waa xaalufin dhammaan deegaankii ku hareersanaa birta dheer ama maxaa la yiraahdaa Janaa Cabdalle waa ay baabiyeen wayna jareen xaalufintaasna waxay sababtay in waxa weeye xoolihii deegaankaas waxa weeyaan daaqa looga raadin jiray oo weliba ayagoo waqti jiilaal ku jira weliba intaa waxaa dheer sida la socotid baa walaalada Jubbooyinka dhammaan dhulalkan hadda ku dhagan NFD haday noqoto dhulka Soomaalida ee waxa weeye cadawgu u haysto xilliga jiilaalka Jubbooyinka dadku waa u baxsadaan waxay leedahay ceelal badan ee dhashay tiro badan waxa weeyaan deegaankaas deegaanada dadku ay u soo hayaameen oo sanadkan roobku ka daayay uu ahaa xaalufintaas waxay ka sameeyeen in macnaha min buulo guduud ilaa iyo magaalada ilaa iyo Kismaayo ilaa iyo maasha la yiraahdo Janaay Abdalle geedihi ku yaalo dhulka ay dhigan xaalufintaas marka waxa weeyaan waa mid run ahaantii aad iyo aad dadka iyo dunyada ba saameysay sababta macnaha deegaanka loo xaalufinayo waa laba sabab oo kaliya midda koobaad waa cadaawad ay u qabaan umada muslimiinta cadaawadaas oo macnaha ku kaliftay inay dhulki loo daaqtagay iyo geedihi la harsanay iyo umada waxa weeyaan dad iyo dunyada geedihi lagu nacfinayo dhan ay qadka ka bixiyeen marka waxaan dhigi karnaa midda koobaad waa cadaawad midda labaad waa cabsi iyo walaac iyo argagax ayaga haysta oo ay u maleeyaan geed walbaba inuu yahay macnaha geedka dhaqaaqaba waxay u arkayaan inuu muxana mujaahid shabaab u yahay alwali abu abdalle dhawaan waxaa jiray beelo badan oo dega wilaayada jubbooyinka oo taageero u muujiyay mujaahidiinta arrimahaasi maxaad noo sheegi kartaa maalmihii la soo dhaafay bilihii la soo dhaafay xamalaad wilaayada jubbooyinka ay qaaday oo dadka lagu wacyigelinayay xamlooyinkaas oo lagu magacdaray وحرض المؤمنين على القتال ضمان بيالهم كودا قان ولايه جوبوينكا انتو دا بدن وحي بيعال لقالين بلان اي لقالين ولا لهو دا مجاهدين تا قارهان ولايه جوبوينكا ايوغو بلان كو لقالي انا ينقرب يقاشان انقونا يان وحوويان ونصرين تا شرعات الاسلامكا انا ينقرب يقاشان انقونا يان مجاهدين تا إنا يوحوي نفتو ذا إمال كوضبة أي أهريان كتابك إلهي إكريو يلدى وحوي دينت إلهي بيالهاس وحي بحيان قار كوض هبي بحيان قارنا وحي بحيان حول النول قارنا عيدا بحيان هذا بيالها أبسماء وكلا قارهان بياشا عوليهان وحا أي بحيسي إلا يسديتن إيشان نيفو قيلا إيو كنتن إيو لبقرين وأي كنت بياشا جدواق وأيضنا بيالها أبسماء كميدا أيقونا حولين النول وأي كنان رقنا وأي كنان hoobiyal iyo qoryaha aakeyada baa way keenan beelaha kale oo lamidka waxa kamida beesha dir oo ayaguna 100 wiil keenay oo waxa way mujaahidiinta maanta garab iyo gaashaan waa waxa kale oo kamida beelaha ee xoolaha bixiyay sida beesha sida oo kale oo ayaguna saas oo kale 100 neef bixisay beelaha marka aad bi u badan yihiin kuwana waa ay bixiyaan kuwana jidka hadda ay ku soo jiraan marka waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala إن رمانتود آن أمهن نقو إله سبحانه وتعالى نأكاب المريو وبالله توفيق إن أقدم بين الوالي محجي عشهي إن تكسو قبقبي سوريسيغان إن شاء الله تعالى وحن وأن كسو قبقبين يا مهد نق الله سبحانه وتعالى آن أمهن نقيو آن أمهن نقيو بنصر الله ينصر من يشاء وحن أمهن نقيا قوشي إيا قرقاركي أوسي مجاهدين تا إله سبحانه وتعالى يبوه ومؤمنين تا ويبوهي ilaahigi waxa weeyaan noo dhabayay ee nasiyay nasrigan isdaba jooga ayaan ilaahi subhanahu wa ta'ala uga mahadnaqayaa wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha ilaahi baan u celinayna guushaas ilaahi baan nasiyay alxamdulillahi rabbil alamin midda labaad waxaan u mahadnaqayaa dhamaan ciidamada kala duwan ee ku sugan wilaayada jubbooyinka ka qayb qaatay waxa weeyaan dagaalkaas intii waxa weeyaan ilaahi shahaado u siiyana ilaahi subhanahu wa ta'ala ka aqbalo shahaadadooda ilaahina jannadiisa hageeyo manaasisha shuhadadana allah subhanahu wa ta'ala waxa uu hagaarsiyo intii dhaawacantana ilaahi dhaawacooda habuskooyo aan dhamaan waxaan leeyahay ilaahi subhanahu wa ta'ala ha idinka abaal mariyo dadaalkii iyo juhudi iyo habeenadii badneed iyo xilli walba aad u taagantihiin kalimada ilaahi koryeelkeeda waxa weeyaan ilaahi ha idinka aqbalo ilaahina thawaabkiisa ha idin siiyo إلهي سبحانه وتعالى أنا وحان إذن كبرينا عماشا سأتقبنا إسان إذن كأقبله إلهي سبحانه وتعالى أنا ها إذن سوغو لما أنتين نحن سوغو إلهي نا وحان وقبرينا مجاهدين تمال والبقى جوغان إن إلهي سبحانه وتعالى وحويا نصر يقول إزدب جوغة إلهي أوصيو عدو قوذنا إلهي سبحانه وتعالى ووكا قول أيو وحان كسو قبقبيني فرينا أن أدري يوم مرتدين وحان لا يهي awalan toobad keenaa waxaad ku jirtaan waa gaalnimo waxaad ku jirtaan waa fasaad waxaad ku jirtaan waxa weeyaan waa alla ka fogaansho waxaan idin leeyahay xirada muslimiinta ku soo laabta arratuur ha u noqonin cadawga ilaahay oo maalin walba waxa weeyaan meesha aad ku halaagsantaan idinkoo waxa weeyaan cadawga ilaahay arratuur u ah inaad waxa weeyaan gaalnimo aad ku baabadaan ma dooneyno waxaan jecelnahay inaad islaamnimo aad ku dhimataan waxaan leeyahay dhamaanteen ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan isku kaalmeysano kelimada ilaahay koryeelkeeda hada wa billahi tawfiq jazakallahu khair kaasina waxa uu ahaa waliga wilaayada islaamiga ee jubooyinka sheekh maxamed abu abdullah oo wareysi naga siinayay dagaalkii maanta ay mujahidiintu ku qaadeen deegaanka janaa abdullah ama babirta dheer ee duleedka magaalada kismaayo aad baad u mahadsantahay walii jazakallahu khair lillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaa duuli dhageysanaysaan isku soo baxay ballaran oo lagu soo dhaweeyay laguna bogaadinayay howlgalkiisa ka dhacay deegaanka Janaay Cabdalla ayaa galabta lagu qabtay degmada Tiyaglow ee wilaayada Islaamiga ee Bakool hadaba waxaad ku soo dhawaataan qaar ka mid ah waxgaradka iyo ganacsatada oo ka hadlay isku soo baxaas bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa ba'd assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh allahu akbar الله أكبر الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى مهديان عيد عيد رمتي مهد بالله ويدماد نهان إلهي تبارك وتعالى أنك مهديان ثم ميك لي مهديان رمتي مجاهدين تسلامك أرمتي قلبا ننشانين أخيار إيجيك وأتاريخ رأيت تمي إنشان تشعبان كن أفر بغل إفرتن إفر geek islaamka taariikh ma in halay guul ah in ma arane gaaladii islaamkan ka duuli oo la gorodaay oo gorgor iyo qashinki haddii wadaadki sheegay haayeen in ilaahay guul noosi ilaahay kama hadineen akhyaara ilaahay tabaaraka wa ta'ala ma in tuugane qofalla qofki meelki shahiid ilaahay in shahaadiisku aqbala qofalla qofki ka dhaawam ilaahay dhaawashay in ilaahay boksi qofalla qofki guulun in shaa ilaahay intii uu nooli ma fadnay ilaahay hasuga أخيار ما أرغى هذا إلهي تبارك وتعالى ما إلي ألا إن حزب الله هم المفلحون هم الغالبون إلهي تبارك وتعالى أحزابتي سقولي ما يبرنتي لنباهن يا مركا ذاتك الله مأني نغدان سدما لنباهن لمجاهدين تنتاكل أيو أن دعا أيو إلا أن قرب سيونين ونغدان أخيار ديار بيهننا إسلامك جيك لنكي أتكان ديغو إلا أن كين ديغن ما إنشيغان إن إلهي تبارك وتعالى أمردش الساري ولباد الهاي إولي معرن توسنا إلهي إني معرن إنشيغات شرساري لنباقل اللي أب ولي وجهك والنفلنا هاي سنة مسلمين تماي لنا أن تهني يانة إن جاك إسلامك قول أي سدي إلهينا كما هذيان لم ولبنا لا إن شكرتم إلهي تبارك وتعالى من الليا لا إن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد إن إلهي كما هذينا أو قالوا إن إلهي بابيو مجاهدين تنضعينا قالوا إن هبارنا إنت ستهني نوعي ونعم أرنا كسوغنا دقمت تيغلو مقر كولاي إسلامي قبكول may baahdo wayna guush islaamka geek deeri aanu ku dhidi birta dheer janaay abdalla wali ba muslimiintu maananka bishaareeyane ama wakiilanku ina inuu hadhow ayaan barnaamijku sugee dal iyo dibad wali muslimiyaa roogay inuu matalaani ani geek raalani ku eeyin anina hanro ayaan mujaahidiintana ka duayaan ilaahayna kama hadsinyi idalay di guulashayntin mahad balaaran injeediyan taasa marne dhamaantan saxiir iyo kabiir iyo balaan in magal ya wali runti hadba waayaan eedan hanba waayaan Allahu Akbar Allahu Akbar wa billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh awalan ikhwani mahad billaaran oo dhamaadiyo leed marban lahayna meelintaa ku bilaawatay la raawnaan lahayna ilaahi aan ka mahad yeliyan mahadaas allah kidib may baan mahad nagaane ragii may la raay us mujaahidiinta haayeen oo may la raay maalintan tan ay qon roogna waa barisha ka jirmaadeen deegaankii la raay janaay abdalla oo may la raay ka hasuugan mujrimiinta ilaahi u dhow jeeyaan الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن شاء الله كل يبنى سنبر بنى إلهي نشاقي إني ما إلا رأيوس إن قرقاراو أوليس إلهي إن قرقاراو إلهي يدى هرباني نشاقي علم ذا يغنى هدى تنهد ما إلا رأيوس أو نشاقين بحايتي أيضو قرآن كي أما حديث بحاتو هدى لما ذي وداذو هدى وهريتي إباكو هذا لين إخواني سذل أوقي zamankan hadda may laaray ka jarna hadda may laaray wal badan geeka an badan may laaray mutawatiru oo laha gudbiyaw mujahidiinta nasraha ilaahi may laaray siyaw culowsheen ku guuleysiyaw eeda may laaray mutawatir aan ta arantiyada waan ilaahi aan ka maadnagan wal ilaahi ogaayu wal unogaaynima ya otaas ya ku horeeyti xilliyal isku jareen ee may laaray gaalada elanyoona farahaayeen oo may laaray xaalad yar yoon aan aragaayeen ani galanti oo sareeyt oo may laaray mujahidiintana datoosay ee yoon aan aragaayeen hada may laaray adduunyada basaas leeyo xillina ilaahay may laaray wal yar oo nasir gaalada aan aragaayeen yara ilaahay siya xillina ilaahay may siyaay dadka muuminiinta ay wasiye adduunka baa hada may laaray saasna way ka dareesatay ha sunnada allah saas ka dareesatay laha ku bilaaw nabi ilaahay aadam illa may laaray qiyaamu saa antii lagu deeraw zamanka hadda uu geeka ka noolno antii noo horeeyti hada umaduntan ay umatul muhammadu umadihi ku horeeyay may laaray isa hada kitaabkan ninka qoronoolna ninka sheegina saaslay haayti xaaladda saaslay ka dareersatay oo marna may laaray ilaahay muuminiinta ee may laaray guulisiyay marna gaaladana guulisiyay wal yar guule gaaladana siyay adduunyada heba may laaray saaslay ka dhasanta sunnada allahna saas ka dareersatay ikhwani taas magaan ha ku nagada ee may laaray faraxay eeda may laaray ansaray oo aan oo may laaray geeka ka faraxsana guule may laaray usgeeka jarta anoo la qobo faraxgaas ee aan shileeda ilay maaha muuminiinta geeka intaasba ka faraxsan aan la qobo ilaan dadka sidii u bilaama leeyo ee ma laanka may laaray muumingay ee may laaray us qalbigeenana muuminiinta li jar ee ma hoob us kandiga lama u banhayna ilaan dadka dhamaantii oo hadda may laaray dad yar dagaalka ka jara waana dagaalka wala iska li jarlay dagaalka wala iska li jar ilaan lama koox ba dagaalmo hayt lanka lamadaas koox leeyta ku taageersan yus talegal bijeey li jar sakaas uu suguro ikhwani may laaray uu safadaganahay ku kooy lan walba may laaray mahojey duubadoy lan walba qalbigey hamiinki ha kooy ilaahay toogoy nasrugu wani ilaahay nin ziyadi gaaladina may laaray ilaahay hasuuga haddii geekanka dambayti oo hasuugi ku zaayid lan ilaahay hasuuga jazaakum allah khair kulli waqtiga ariri isku meelaha ka gabi gabaa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ul walaagan nin haye siyaay lugaba wal kidilaan gacmo isku dhaafna allah in walban taraan mujahidiin durdaanba ogaayeen laakiin guutaan gaali islaam wal ogaayeen marka lan go shaayir ay soo warkan goryaadi oo lu ku wareelay libeeki ku wareelay wal ka dhisada ma yareey goryaba wali guuto guuh lama laabta galabto waa la ogaaday inii gooy baan hayn gaaladii bangaraaf gaashaan ii gorgor haani li guraay geeki gal aad la ka galaay ii godoteedi birta dheer geeka la ogaaday inii gooji baan hayn wali iska rabka aanoo gudmud raam raamaysan gaas ii duulaan wali iska garab wadaanba wali geensi ala intiina gaalka baasiyan gorada liinka gurbaan tumooba wali guulan lahaana garabka saaradaanba wali gugumaali ii geedwinkii buur ay lahaa galaanoo shacab yoogumaadaanba wali guulow ii leega galaanoo shacab yoogumaadaanba wali goobaan li ii oonbaala galaanoo shacab yoogumaadaanba wali gombooli ii haadfuul galaanoo ceeleed yoogubaanba wali geedwinkii hawaadley guriyaalkii ala gaduud hilow lagaab waliyahaa galaanoo shacab yoogumaadaanba wali galgaduud ii hiiraan gaas kunshadeele gaalaysiyaan waliyahaa go'aansadaanba waliyahaa garguuridaanoo godoteedii birta dheer waliyahaa ka guulidaanba geensiyaa mujaahidiinta gacantooli ii garabshalo mahayna go'aanaa lahaayeen gurmud raam raamaysan gaas iyo weerar guuti istijaade ee waa gobollada dhoonroogdi godkaha ku bayana dhulka geeda le gawaarida shaaneen go'aan iyo waa la lahay ilaahay guule guulo raxmaan ee geeka gacanta la islaalay saacad gudaaj ee dagaalka gabagaboobi gawaaridii gaashaamanaa islaamka halka gumaado ee gaalahan dhiibtii geensiyaa mujaahidiinta gacantii oo waa ka jara gaalka rishtaane gurub miindaya afkaa lagu geliyay diinta liinka gargaaray haan geeka la ogaaday inii gooji ban hayn allahu akbar allahu akbar geensiyaa mujaahidiinta gawaarida galanti oo galli gaaraha aftoobe gaashaan la dhaha gobernatoro gobol gudoomiye degmahaani gaalada guraasi goonahan sidii garaaflaane waa gawaarida kumide gaara ambalaas ee dhaawac gurbiya waa gawaarida kumide gaari albiji ahad iyo garaarin iyo gasiin iyo rasaas wali gaalaha dhiibti goojilin kubiine sidii in gabaan gabana gawaarida kumide allahu akbar gaari booya tubidi soo bogodoonto aan galbiye walay garaadka sheena waa gawaarida kumide allahu akbar gaari wiisha heleedii godaa geedo dumiyaa waa gawaaridu kumid ah Allahu Akbar gawaarida gaasha mangarin geedii aan tiridii oo mal gorada laakiin geedii aad fiiridoo gaari islaamka gaantiiski jara lay dhashii ka jeey garaaran Allahu Akbar barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaa duuli dhageysanaysaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiisay istishaadka masuulka eecalaamka ee mujaahidiinta al-qaacida ee dhulka jasiiradda al-arab hadaba waxaad ku soo dhawaatan bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta fama zalat al-ummah wal-huda wama zalat ardu al-jihad mi'ta'an wa mubarakatan bi ahliha wa rijalaha wa inni min al-qawm alladhina 'arabtahum idha fata minhum sayyidun qama sahibuhu nujumu sama'in kullama ghaba kawkabun بدا كوكب تأوي إليه كواكبه وما زال منهم حيث كان مسود تسير المنايا حيث سارت كتائبه تعسي تهنيتك آدن السشاد كشيق حمد بن حمود التميمي أي عيوان لوغا لغي بيان كسو بحي حركة مجاهدين تأل شباب كاسو لوغا هذا لي السشاد كمسولك إعلام كأي مجاهدين تأل قاعدة للك جزيرة العرب bayaanka oo lagu furfurtay aayada labaad ee suuratul mulki ayaa waxa qaybihiisa hore lagu yiri waxana soo gaaray qabarka la xiriira istishaadka Abu Abdul Aziz Al-Adnani Ahmed bin Hamoud At-Tamimi oo ahaa masuulki eecalaamka ee mujaahidiinta jasiiradda Al-Arab kaasoo ku shahiiday duqeyn ay fulisay dawladda Mareykanka oo fulaynimo ah sidaba uu yahay dhaqanka Mareykanka لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ما هي سنوحان دهنوان كأهين إشو ويلمين إيسا قلبيغان ومروغون إيا ويسم داد أيان لمروغي سنهي منا أورانين وح ربيغان راليقلين يموي إنا لله وإنا إليه راجعون الله كأقبل شهادة دي سؤو قارسي لجرك أنبياء صديقين تا شهادة إيا صالحين تا بركين جهدي غيس إيا مليه وكتغي ديغي سنكالي نورا إفتين سادان جيلش سو سعدا إيا دبي كوغبتان عدوغا إيا لغو جري بيانك كسو بحي مجاهدين تا الشباب إيا لوغا هدل إسيشاد كمسولك إعلام كي مجاهدين تا أنصار الشريعة واسيداس أو دريق الجهاد كأيا أهمد كحردن ديغ mana aqbalaan illa qaar ka kala yimid qabaa'ilada kala duwan maahane waa dariiq aysan qiyaasi karin qiimihiisa illa nufusta sarreysa ee hammiga leh diintana ku cizoobay mooyaane taasoo iska iibisay adduunyada kuna gadatay aakhiro waa nufus garata in shaqada noloshooda ay tahay cibaadada allah oo kaliya cidna aan lala wadaajin koryeelidda kelimadiisa iyo in shareecada lagu maamulo dhulka dadka oo dhanba ka caroodaane arrinkaas hana kula dagaalamaana isbaysiga dowladaha gaalada iyo munaafiqiinta dabadhilifyada u ah ayaa sidoo kale lagu yiri bayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh dulmidiidka ah waxa uu haleelay wadadii ay qaadeen rufaqadiisa isaga ka horeeyay ee ku sugan dhammaan suquurta jihaadka kadib masiiro dheer oo ay haraysay nafurid qeyrka oo loo tartamay camalka wanaagsan sidaan u rajaynayno kamana zuulin muallafaadkiisa inay ka marqaati kacaan himmadiisa sareysa manhajkiisa saafiga ah iyo wadada uu ku toosnaa kamana zuulin inay ka marqaati kacayaan jacaylka uu u qabay diintiisa ummadiisa iyo hilowga uu u qabay la kulanka Allah Azza wa Jalla ayaa la sii raaciyay bayaanka tacsida iyo tahniyada ah ee uu baahiyay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka oo sii socda ayaa lagu yiri majaalkii ugu dambeeyay uu Allah subxaanahu wa ta'ala u dhiibay waxa uu ahaa dhufayska eecalaamka kaas oo uu wacdara adag ka muujiyay isla markaana si adag u sugay muhiimaddiisa sidaba ay uga marqaati kaceen walaalihiisa kolonyada mujaahidiinta noocyadeeda kala duwan oo ay ka mid yihiin iclaamiyiinta ayaa u tacsiyeynaya shuhadadooda si loo sugo in miraha u nusreynta diinta ay ku imaanayso in dhiig la daadiyo isla markaana la huro nafta iyo wax waliba oo qaali ah in loo noolaado tawxiidka dartiisa iyo sidii dhulka oo dhan loogu nashrin lahaa ayaana ah hadafka ugu sarreeya ee uu tiigsanayo qof waliba oo muslim ah arrinkaasna ha u baratamaano kuwa tartama ayaa lagu yidhi bayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa tagtay Aba Cabdulcaziizow adigoo wanaagsan laguna jecel yahay isla markaana ku sugan caqiidadaada taasoo ay ku sii dheereed dabeecad wanaaga iyo jihaadka alle ajirkaaga ha weyneeyo waxaa doofisay ballankii iyo baycadii aad la gashay Allah subxaanahu wa tacaala, sida aan ku rajaynayno, si naftaada ay ugu xasisho naxariista Alle kadib muddo masiiro ah, xujana ugu noqoto kuwa jihaadka ka fadhiya, kuguna daydaan kuwa halgamaya, ayaa la sii raaciyey bayaanka. Qaybaha dambe ee bayaanka ayaa waxaa lagu yidhi, waxaan halkan tacsi uga diraynaa walaalaheenna mujaahidiinta geesiyaasha ah ee dhulka Jasiiratul Carab, ciidan iyo hoggaan intaba, Allah ha sugee hana ku taageero, nasrigiisa futuuxaadna ha siiye, sidoo kalena ummadda muslimka ah ugu tahniyadaynaynaa is-hishaadka kii iska diiday nolosha fadhiga iyo dulninimada, kana doortay tan hijrada, nasriga iyo la jirka mujaahidiinta, kuwaasoo aan waxba u dhimaynin kuwii garabkooda ka baxa. Bayaanka ayaa waxaa lagu soo qatimay, gabagabadii wuxuu bayciisu ribxay qofkiisa ikhlaas ah la naftiisa uga iibsada. Allah subxaanahu wa ta'aala waxa uu yidhi, inna allaha ashtara minal mu'miniina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم بدين عظيم هو السامي barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad weli dhagaysanaysaan. markaana haddaan dib ugu laabano dadkii bogaadiyey weerarkii saakay lagu qaaday xeradii ku tilay deegaanka Janaay Cabdalla, waxaa ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Salagle ee walaayadda Islaamiga ee Jubbooyinka. qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa muujiyey shucuurtooda, waana kuwan qaarkood oo cabiraya shucuurtooda. bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu cala rasuulillah wabacd. horta dhacdadii maanta dhacday waa wax aan sugaynay oo dhagaha u taagaynay. cadowga Ilaahay ee soo duulay ee shareecada Islaamka ku soo duulay waa loo diyaar garoobay. mujaahidiinta diyaar bay u ahaayeen. wixii nasriga aan sugaynay ee Ilaahay aan ka sugaynayna waa na siiyey. si guud mahad aan la soo koobi karin, bilow ma ogeyo dhammaad aan lahayn. Ilaahayga khaaliqa iska leh midalna thumma waxaa iska le mujaahidiinta, thumma waxaa iska le raggii saaka ku waabaristay Janaa Cabdalle. Ilaahay intii shahiidayna shahaadada ha u aqbalo, intii dhaawacatayna caafimaad degdeg ha siiyo, intii caafimaad qabtana allaha u siyaadiyo. kulley Soomaaliya waa la yaqaanaa. Soomaaliya 12 qarni bay ku jirtaa dagaal, iyo ayadii gaala ay sayaan dad dagaal lagaga reeyana ma aha. waxaa nasiib darro ah oo aad loogu xunyahay. ummad maalin walba la leeyahay waagi beriyo iyo gobolka dhac la leeyahay, war inaan dilno. waxaa nooga fiican inaad toobad keentaane diintiina iyo dadkiina iyo dhulkiina u naxa oo toobad keena. ay maalin walba mujaahidiinta iyo amiirka xarakada uu leeyahay oon dhaq jalaq u siinaynin. jawaabti ay heleen waa mid uu Alle uu u qadaray, thumma mujaahidiintana gacmahooda Ilaahay ku cadaabay. dadka Soomaaliyeed si guud baan wax u dhahayaa, dadka khaasatan Jubbooyinka degane si guud baan ayagana dardaaran ugu dirayaa. horta ummadda Soomaaliyeed falilaahi alxamdu maanta waxay fahantay jihaadkay fahantay. inay jihaadka fahantayna wax isweydinaya male. waxaad ogtihiin inuu maalin dhaweed uu yimid ninka Xasan Bakhti ahaa Kismaayo oo uu yidhi, arrimo badan baan u imaaday in dagaalkii lagula jiray Shabaab hadda haddana dib loo cusboonaysiiyo. soomaalidu waxba iskuma seegano, telefoon bay wada haysataa, dadku xaggaasna dad baa degan, xaggan muslimiinta ay maamulaanna dad baa degan, waa la iska warqabaa. wax walba uu maleegane, hagarta walba uu maleegane waxaa ka weyn hagarta asaga Alle uu u maleegayo. hagar uu shaqsi maleegay waxaa ka weyn midda Alle. ilaahay qofka inuu hagar daameeyo oo asaga ilaahay la dagaalamo ku talagalay, ilaahay baa la dagaalamaya. annagu waxaan nahay dad ilaahay ku xiran, dadka laakiin maanta reer galbeedka ku xiran tabartooda ha ogaadeeno. hadda wararka u dambeeyey waxaan heennaa inta maanta meedta ku baktiday in laba jibaarkeeda inuu duurka oon ku dhameeyay qorihiina duurka ay ku wada daadiyeen reebaadii waxa la u bixiyaba ay qanimada maanta wax aan la soo koobi karin ay tahay ayaga laakin wax war aan ka sugeyno male maxaa idinka marka insha Allahu umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay jihadka aad wadaan si laba laaba dadka jubooyinka degan ee hadda goobaha cadawga ka soo maleegaya sida Kismaayo kale dhinac ku hayna wiilashiina waad garaneysaan magacyadooda garaneysaan taleefannadooda garaneysaan ilaa ninka murtadka ee wiilka xagga ka soo dagaalamayo ee kitaabka Ilaahay la dagaalamayo gacanta lagu dhigo inta aan lagu dhigin inta ka horreys toobada way u furantay kaasna in loo digo oo ehelkiisa ay u digaan oo ay dhahan waxaas ka tanaasul ayadana waan ku dardaarmayaa waa aniga oo ah bilow Barre Cabdi kana mid ah odayaasha degmada Salagla dagaal aad u xoog badan oo ka dhacay degmada tuulada Janaa Cabdalla waxaana meeshaas isku farasaaray ciidamada xarakatul shabaabul mujaahidiin noocyadooda kala duwan iyo nimankii gaalada saaxiibadooda ay murtadiinta ah waxaana meesha ku gaaray Ilaahay fadligii jabweyn oo gaaladan ay aad aga naxday muslimiintana ay aad ugu farxeen waxaana loo sheegay meeshaas mid dumay iyo mid aan raacay inay ku noqdeen waxa laalayo waxa ay wateen oo hanti ahaa oo qalab militari ahaa oo gaadiid ahaa oo hub ahaa oo saanad kasta oo militariga ay qaateen ahayd Ilaahay fadligii in halkaa looga reebtay ayagina ay kala dhumeen mid dhintay iyo mid la waayo arrintaas oo aad ay u soo dhaweeyeen muslimiinta meel walba ay joogaan annagana aad aan ugu faraxnay kuushaasna Ilaahay ayaa iska leh asaga ayaana na gaarsiiyey asagana ku mahadinayna jabkaas ayagana Ilaahay baa gaarsiiyey waxayna ku jabeen waxay diideen awaamirta Ilaahay uu siiyey oo ay ku dhasheen way ka baxeen oo waxay u ruucleeyeen wax aysan shaqo ku lahayn kuna halaagsamahayaan wadadii Ibliis iyo Fircoon ayay qaadeen wixii soo haray waxaan oga digaynaa in aysan arrintaas ku noqonin kana tooba keenaan Ilaahayna ay u noqdaan muslimiintana ay soo garab istaagaan waxaa la yiraahdaa Xasan Shuuri Cumar waxaan ka mid ahay shaaciirinta degmada Salagla ayaan ka mid ahay wixii maanta ka dhacay Janaa Cabdalle waa ku faraxsanahay boqolkiiba boqol haddaan nahay reer Salagle iyo macal shaacirkooda waxa weeye meeshaas gaalo way ku jabtay waa lagu hasuuqay Ilaahay baana ku mahadsan annagana aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay intaa kadib anigu waxaan ahay deni shaacir markay tan oo kale dhacday ayaan wax tuurtuuraa hadduu Ilaahay yiraahdo maansada dadka doonayo waan idiin digiye dubahan ku ridayaa halkay dowr u leedahay taafaha waxaa naga fadhiya daacuflihi baase waa inaan damiir yeelano la isku duubnaado waa inaan dulmeelaha dinliya gaalka diifka leh diinteenna ayaa sheegaya doorana uu nabiga daliil baan u sii haysanaa doodi kama taagno gaalka ninkii dilay jannadu daar ku leeyahay jihaadka ninkii doonayo daacad u ahaado daarihii firdowsaha ilaahdaha uga qaadi daba dhilif rag uu soo dirsaday doqoni way hoogtay jawleyda maansada haddaa niga jagacsiiyo niman yahuu jihaad baa jiriya gaalo jabinteeda toban sana rag baa jiiqayo gaalo soo jaray annagana jir baa nagu dhacayay jiitamihii roobe haddii aan u wada joodsanno qaadna daba jeexa kol horuba naga jabi lahaa gaalka joof kale jaliilkii ilaahay jannaan u heshanaynaa waa inaan jinniga laynaya gaalka joof kale allah ayuu jihaad fiicana jaahil wuu jabay jawigan ku noolnahay haddaan dib u jalleeceeyo dumarkii jalbaab wada xirto jaafu laga waayay gaalkii jawaanada watee jaahilka ahaana waa lala jihaado wakaa jaarka laga saaray wadaadada u jilib horiye jaanta wada qaaday ee diinta soo joodiyay laga jihaad laga jawaab qaatay nimanka jihaadkaas Cumar cilmi jaranjaraintiisa waa niman jannadii goostay oo maray jidkeedii ninkii jaahil raacow ka joog gaalo way jabi jubadan ku noolnahay ee halkuu jeefa webigaasi allahu akbar allahu akbar allahu akbar alxamdulillah rabbil caalamiin ilaaha mahad iskale subxaanahu wa tacaala halkan waxaan hambalyee guuga oga diraynaa mujaahidiinta saaka cagta marisay jannay cabdalla cagta marisay birta dheer meesha la dhihi jiray mooryaanta caratuurkayda lasoo tuuray ee baybalka difaacaysa gaalka ku shaqaysanaya calaqyada loo tuurhayay adduunkana waa aqran aqran waa ku cadaaban yihiin adduunkana waa ku baahan yihiin wax irsaaqadoo la siiyana male rafaadna ayagaa qaba silciisa xirna ayagaa qaba alxamdulillah rabbil caalamiin mujaahidiinta waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala idin ciseeyo sharaf iyo karamo intaad nooshiina ku noolaada kiina shahiida insha allahu tacaala janna firdowsa ilaahay ku rajaynaa insha allahu tacaala waxaan nahay dumarka ku nool degmada Salagle haddaan dareenkanaga cabirno oo halkan dareenkanaga ka cabirno wax la soo koobi kara ma ahan maanta farxad iyo rarayn baan ku jirnaa alxamdulillah rabbil caalamiin ayagoon haarihi iyo rafaadkii dhibaatadii gaartay ee baarsanguuni ku gaartay aana ka biskoon baa saaka loo raacshay kolay Kismaayo waa banaanta caawa mujaahidiinta cid ka xigta ma leh axmed madoobe wuxuu ku noolaan karaa inuu toobad keeno oo tubta ila Allah u yiraahdo Ilaahay subhaanahu wa ta'aala u toobad keeno ku noolaan karaa ninka halka fadhiya ee kismaaya fadhiya ciidankiisa waciidanka maanta halka laga kala irshay loo irshay kismaaya ayuu kabar ku daatay bir iyo bas ayagoon wadin oo cagacab meesha daatay inta kala ayagoo baxti ee banaanada tuulan yihiin waxaan leenahay kuwaas horta kuwaas waxaan leenahay inaan majaahiinta idin laayaan ee dhamaataan waxaan ka jecelay inaad toobad keentaan inta aad cadaab ku daadan lahaydeen adduunyada Ilaahay subhaanahu wa ta'aala idin ku cadaabi lahaa aakhara ilaahay subhanahu wa ta'ala in ku cadaabila adduunyadana mujaahidiinta gacmahooda la idin ku cadaabila waxaan ka jeclaan lahayn hadaan ahay dadka muslimiinta ay salaag la ku nool inaad soo toobad keentaan baan ka jeclaan lahayn yaa wax loo sheegaa haddii udun waaciye dhagti wax maqlaysa wax loo sheegaa qofka soo muslim ahow hadla ama ragaada ama dumar ha ahaadee war toobad keena la yiraahdo toobad umbad ku noolaan kartaan inaad maxaan ku raahdaa toobad keentaan umbad ku noolaan kartaan wax kale oo noolale ma lahan anagu maanta de farxadnaada wa alxamdulillaah taas waa tiib moriyanta ku aadanayd moriyanta toobadkeen baa u furan haday toobadkeenaysa waa ayada markasta oo la hadlo dadka ay hadlaan mujaahiinta waxay dhahaan qoryaha in la imaada waa laydiin qali waa laydiin lacagayne ayagoon lacag lahayn abaalaana banaanka laga arursan in kale filbiina banaanka farsa mujaahidiintu waa imaan nasr oo imaan shahaado weeye ama shahaado ay helayaan ama nasr ay ku noolaanayaan nasrinkana waa dhow yahay in mujaahidiinta ay guuleysan doonaan oo muslimka guuleysan doonana wax cad weeye ilaahay subxaanahu wa ta'aala wa sheegay waxaan halkaan baaq oga direynaa dadka muslimiinta oo muslimiinta sheeganahay ee iska fafadhiya jihaadka ka fariistay allah subxaanahu wa ta'aala wuu kala xisaabtamaya maalinta qiyaama inuu idin kala xisaabtamaya wax cad ah halkaan waxaan ka abogaadin oga halkaan waxaan kala hadlaynaa dadka muslimiinta ee jihaadka ka fariistay qaaciidinta noqdo rag iyo dumar maxaa la yiri xaggay wax ka dhexeen loo gadaal dhowr haya rabana inay nabad ku noolaadaan iyo nashaab aynan ribin inay maxay ahayday ay ayagu dhibaato gaarta dadkaas waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baqa mujaahidiinta isgarab taaga maxay ahayday naf iyo maal waxaad haysaan mujaahidiinta isgarab taaga idin leen haddaadna yeelin soo maahan hal la ogaado qof kasta oo qaangaara maanta oo muslim ah waa lagala xisaabtamay arrintan xaqiiqo cad weeyaan ku yiri xaqiiqo cad in lagala xisaabtamahay xaqiiqo cad weeyaan in lagala xisaabtamahay waxaan leenahay marka waa sida ayada waxaa waaye alxamdulillah ilaaha mahadsan alxamdulillah waadna biskoysana qalbiganaga bisaysana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin barakeeyo ilaahay ha idin barakeeyo allah ha idin xiseeyo allah ha idin sharfo gabdhaha muslimaadka xijaabka waxay maanta ku qabaan waa idinkee wada oo ha ka harina annagana waxaa weeye haddaan nahay gabdhaha walaayaadka ku nool meel kastoon joogno mujaahidiinta waxaan isku ballansanna inaan garab iyo gadaan u noqono garab iyo gaashaan inaan u noqono isku ballansanna salagla kuwa joogana waaba kasii xajiraanba insha allahu tacaala waxaa weeye doorka aan ka soo dhaqlno waa la arki doonaa rasaas nool noolo lagu laayo iyo qoryo biya kamina keeni doona insha allah magacayga uma nastaaxo waxaan cabirayaa qasiyadii ka dhacday janaay cabdalle mujaahidiinta ay ku qaadeen gaalada aad baan usoo dhoweynaya waan bogaadinayaa ilaahay baa ku mahadsan suma kadib mujaahidiinta ku mahadsan alxamdulilaah gaaladan maanta caawa maanta awooddeeda waa la tusay awooddeeda waa intaas wax ka sii liita waa laga raayay garabka maanta guur la-aan loo saaray waa laga guulaystay intaas inka badanna waan la soo soconaa meel walbay joogaan mujaahidiinta ilaahay ha barakeeyo ilaahay la jiro garabkooda allah la jiro ilaahay garabkooda hal galo gaalada soo maaha gaalada guul male ilaahay baa noo sheegay inaysa guul lahayn munaafiqiinta gur ninka la yiraahdo gurguurta u wan yahay axmed wadaaba uu ku xigo kolley waxay soo sheegay waxay soo wadeen iyo waxay soo wadeen iyo waxay nala damacsanaayeenba waa ku fashilmeen waana arkaya inay fashilmeen ee kismaayo orod ku galeen ee lumi kala lumeen ee kala carareen ee oomeen ee baktiyeen ee balaayo ku dhacday insha allah ilaahay milmillaahi kariim intaasi inka badan baan la sugaynaa gacantooda ha sarreysa mujaahidiinta allahu akbar allahu akbar allahu akbar asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo ku nool jubbooyinka gaar ahaan walaayada saragle ah umu cabdullaah allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin ilaah ayaa mahad iska leh mahad dhammaanteed allah iska leh aada iyo aad baa ugu faraxsannahay dadkii meesha galay ee ku shahiiday jannatil firdowsi lacla allaha ku abaalmaray insha allah kuwii ku baktiyeena kolley meesha u dambeeyaan qof walbuu ogyahay ilaahay baa mahad dhammaanteed iska leh annagana waan ku faraxsannahay aad baa ugu faraxsannahay gaar ahaan marka waxaan leeyahay gabdho waa inaan baxnaa budad qaadanaa biyaha aan sidaysanoo buuraha galnaa jihaadka waa inaan barbar keena ka bilaabanaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anoo magaagay ah safiya degmadii salalna ka nool gaar ahaan jubbooyinka degmada salalna ka noola way macnaa bogaadiye kuriiti galee meel araaye janaa cabdalla oo maartay hore naftiyo ilaahay subxaanahu watacaala janna firdowsi allah sii maartay ilaahay u gargaaro meelaha kale meel araaye allah subxaanahu watacaala waxay iga damacsanaayeen uma hargelin maartay ilaahay subxaan kuwa soo duulay usoo duulay diinteeni iyo dalkeeni iyo maartay inaga bedelaan iyo maartay inay naga bedelaan diinteenaga bedelaan ay usoo duulay فاقبه مانتا عكت مريي الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهي أكو مهتسب الله سو مهد مانتي سسكره إلهي قوش قوش نقارسي أكو مهتسب إلهي وحان كرجينا قوشا يقول البطن بإلهي النسيه oo gacanteena noo soo gudiyo gaalada naftigooda iyagoo maartay ku shaqeysanay Ilaahay subhanahu wa ta'ala qaniima iyaga naftalona Allah noo keeno hadda waxa heena qubkoodi iyo baawurtoodi walaalaha muslimiinta meel kasto ay joogan waxaan kalon salaamaya salaan gaar ah ee mujahidiinta meel walba ay joogan gaar ahaan nimankii saaka cagtamariyay Janaay Cabdalle waa u bogaadinaya sida wanaagsan ay yeeleen cadawgii soo duulay ee xasan guurguurta u dhax fariistay Homeboy agteeda u fariistay ee uu yiri ala shabaab soo laaya oo dhameeya soo dhameystir uu yiri waligii buu fashil majiray maantana uu fashilan yahay uu ceeboobi jiray wuuna ceebaysan yahay ceeb aan laga xishoonay ilaahay agtiisii aanana haba midna uusan kala xishoonaynin buu mar walba la taagan yahay mar walbana uu ku fashilan yahay maantana ilaahay waa ku mahadsan wixii ay wadeen qaniimay noqdeen wixii raggii socday bakhti bay noqdeen ilaahay waa ku mahadsan waxaan leeyahay mujaahidiinta ilaahay ha idin guuleeyo daawicina allah shifeeyo ilaahay idinkiisa waxa kaloon leeyahay nimanka shahiiday jannatul firdaws al-a'la allah ugu bishaare amalkooda allah ka aqbalo waxaan leeyahay nimankii meesha ku bakhtiyay way bakhtiyaan kuwa kaleeto hadaba daba qabashaad leedihiin allah soo hanuuna ha soo allah soo hanuuna oo u imaada muslimiinta hadaynaan u imaa macnaha aydan soo hanuunin oo ilaahi subhanahu wa ta'ala uu idin ku talagalay inaad meeshas ku dabar go'daan ku fogaada muuto bigaydikum ba in allah insha allah ta'ala bi idin allah albari ilaahi waxa ka baray haya mujahidiinta meel kasto ay guulan guulaha ay soo hooyeen mid ka sii daran inay idan qabsataan ilaahi karin jaban garaf ya danab ya maraykan iyo cumaladiisa dhan in sidaas loo galaan ilaahi ka rajaynayna haddana guul waarta ya gaari doon insha allah annaga balanqaad baan haysanaa balanqaad fi dunya wal aakhira balanqaad ba haystaa mujaahidiinta iyo muslimiinta iyo mu'miniinta dhan idinkana balanqaad jahannami iyo cadaab iyo ibliis oo wali idin abaad haysataan waa ninkeen badiya waa ninkeen dhaca ee dhabada xula weeye ninkii macnaha geela u heesay xuyaan ama dhaartay ana dhigatay waa midkeen dhaca ee dhabada xula waa dhaarteen anagana waan dhaay adiga dhaartaada dhaarno ah lagu yiri waa dhabada xuli doonta insha allah meel aad Soomaaliya ka hargashaad ween doonta mareekana uu ku soo nacay uu ku soo tuuri doona adoo qub aho qolof moos ah xasan guur guurte toobadkeen ilaahay u toobadkeen ceeb waad istaagtay isdabaqabaad dabaqaad shaad leedahay toobadkeen iyo adi iyo axmed madowba toobadkeena wax dadka cumalada oo aad lagu goynaysaan oo idinku hoos noolna ha lagu goynina shacabka muslimiinta soomaaliyeed ha lagu goynina ilmahoodan ha u horseedinina cadaab iyo jahannamo galaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar anoo ah ummul cabdi fataax oo jooga degmada sarqle waxaan u hambalyeynayaa mujaahidiinta dhammaantood meel kasta ay joogaan khaasatan nimanka saaka Janaay Cabdalle rugta mariyay ilaahay subxaana wa tacaala waxa idin kaga baryaynaa janna firdowsa ilaahay idin geeyo maxaal dhihi jirana cadowgana gacantiina allah ku leeyo سأبقى فخورا بإسلامي guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh bidiin 'adheemin huwa as-saamii